Bismillahir Rahmanir Rahim kono yo hediti be o radio mengi badu Rahman dum do ko wasiye mo Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala wadanno Ali ibn al-Hasan as-Sulami wondude musibbe men maketebe Abu Ibrahim Ramadan Jallu falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الإيمان وجه إليكم أطيب التحيات وأجملها تحية مباركة وودية وأخوية تحية أهل الجنة الجنة أسأل الله جل شأنه أن يجعلنا من أهل الجنة خيرا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرهي كورتان بي فعلي وردو بإذن الله تبارك وتعالى هرناس وجوتي هردو لكو تابيا كي جغوتو واسي واسي جسيدا جيكو لني فعلي مانجنا نتو بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فيما أوصى به علي ابن الحسن السلمي. أرى إمام الثوري رحمه الله تبارك وتعالى لأن دي أردن جاء بأورد إمام مالك Imam Ahmad, Imam Shafi, Imam Sauri goddo kanno ton harana odo Ali ibn Madini konam tete sfabedo Imam Al-Awsai Imam Al-Hasan Al-Basri konam tete sfe kambe wuri di qarn goto bismillah tabaraka wa taala odo Imam Sauri wasino Ali ibn Al-Hasan As-Sulami wasimo wasiye motota hara no hatonji kala neddo dabbito gonga de hawrata e wasiye um bidnillah tabarak wa taala muhitti moyanum no jaya tobere de o adoran yo do Ali ibn al-Hasan as-Sulami alayka bis-sidiqi fil mawatin kulliha alayka bis-sidiqi fil mawatin kulliha wimi yamirima ya jogito ko wiyete ko gongu gol edendangal nukkeldi edendangal nukkeldi kala nukku ka wonda woni ka kasudu woni ka hore lawol woni ka julirde woni ko hakkunde ma e jama woni ko antu woni wi alayka bisidiqi fil mawatini kulliha yamirima ko wiyete ko nundu gol gongu gol edendangal nukkeldi wa iyyaka wal kadhib والخيانة ومجالسة أصحابها فإنها وزر كله وي مهديما كويته كل فناند اجنفا مهديما فناند اجنفا اجود دغول يم بفنوبه يم بجنفتوبه وي دون دون فو فناند دين اجنفا كان اجود دغول يم بفنوبه جنفتوبه دون دون كون وزر كله فوب مودون كو باكات نور جاي تو بيراراني ندي واسي Ali ibn al-Hasan as-Sulami Watiru wa iyaka ya akhi wa in hadima kwa yumsiddo warriya fi al-qawli wal-amal wa irantu kuyate kuyina gol tawad rentu e wad gol fi yimbe be yiu kwa wadi ma fi yimbe be nanane ko awadi rentu e mu wa fa inna shirkun bi aynihi ku shirkun tik tik tikino ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ki yasiru riya shirk yani seda yinuri ko shirku kunwa ibn qayyim al-jawzi rahmatullahi alayhi bima ki sitawi nela roma ki seda e yinuri ko shirku dun ko shirku togoso amma sitai woni buya rawon ti shirku akbar iya dan billah be wakti don wa iyyaka wal ujub mi hadima ku wete kon hawi tare famin gol buri mun ala famino mi hadima famino rento edum fa innal amala saliha لا يرفع فيه اجب ويقول المؤجن قال انت تاك تانو يمغال هولي تار اي هاوي تار اي فامينو مي هدي ماي رنتو كور كما كان جاندما دن جولدما دن سنقما اون yettataake si tawi faaminono e mum faamingol ɓuri mum ala, wimi haɗima e ɗum. Wa ya akhi innama dinuka lahmuka wa damuka, wi ko ayi musiɗɗo andu tabintina faamaka haqqille ma diina ma kan ko teewu maangun non, jogitor diina ma kan no jogitorta teewu maangun, jogitor diina ma kan no jogitorta ƴiƴam maɗam. Wano maɓortata goɗɗum hewtu teewu maangu, wano maɓortata ƴiƴam maɗa yuppo, maɓor ɓuri non diina maɗa kan, maɓo fi diina ma kan, andu diina ma kan ko teewu maangu e ƴiƴam maɗa non. Ebe ke ala nafsika warham ha, wi wullu e hoore wonki makin ko ki waɗi kon, sabu ko kanki waɗi wullu. Andi to fi bakkatuji maɗi maapoɗa fi majji, wulla fi majji, wi wullu e hoore wonki maki, warham ha, yurme wonki maɗa kim. Fa in anta lam tarhamaha lam turham, sitai ayurmaka wonki makin ki yurmataka, yani sitai ayurminali wonki makin, waɗuɗa ko Allah tabaraka wa ta'ala faalira ko wonki maɗa kin, accuɗa ko Allah tabaraka wa ta'ala haɗi ko wonki maɗa kin, hara ayurminali wonki maɗa kin, hande kadi ko yiite kinadete iyadan billah. Wi waliyakun jalisaka man yuzahiduka fi dunya wa yuraghibuka fil akhirah, wi won joro deteedo ma on company ma on empty ami ami ma ami joma on motata ko odo woni tigi tigi prefere joma on won on ko moneddo ruudino ma aduna, ruudino ma aduna ta ko kanko neddo ruudino ma aduna pottino ma aduna abintino ma fi aduna ko woni aduna hi sina ande e mapa e ronkere hi ruudine aduna wa yuraghibuka fil akhirah, o lirdine fi lahara, o lirdine fi lahara, o annitine fi lahara, o jinnine fi lahara, o sobine fi lahara, sabu ayi wayi do jon jutata. Wa iyyaka wa mujalasatu ahli dunya, wimi hadima jodo to goli yimbe aduna, alladhina yaquduna fi hadithi dunya, bembe no jumpaye piji aduna fi lamuji fi jawle fi jarnugol joodi fi otoje fi batonje fi jaman fi ero fi dollar, mi rentinima joɗotugo ne ɓembe no jumpa fi aduna. Fa innahum yufsiduna alayka dinaka, wiɓe bonnante diina maɗa kan, ɓe naarete sunoji, ɓe naade piiji, ɓe naade jamfa, ɓe naade fenagol, ɓe naade shirku, ɓe naade binnaade, ɓe naade ɗum, ɓe bonnante diina maɗa kan wa kalbaka e ɓerde maɗa nde. On serta e tawaɗa suni hiɗa aani hiɗa maapi tawa hiɗa yejjiti fi lahara. Wi wa akthir dhikral mout, ɗuɗɗin fi jantagol fi taƴo o fi waro o, ɗuɗɗin fi jantagol fi waro o malakal mout, taƴo o weldi ɗin anditi fi makko hi, kala leppango anditi fi malakal mout, kala maƴande yitere, kala seconde, kala fofango ma anditi fi malakal mout, anditu andande yahata, andande o konkata kama, andande o herjete, anda ka hore lawol ka suudu kaka aiske njelo yalti ka suudu mun tayɓe nattata to ngande kadi njelo naati tayɓe yaltata, njelo waali tayɓe immatako, njelo immi ko wiyete kon tayɓe walata ko ande kadi ɗum ɗo ngande kadi kamɓe e suudu ɓe gayni fiw, ɗum kontatako, ɗum kontatako. Wi anditu fi mayde nden ta yejjitu fi mayde nden, sabu mayde nden nde ara e hoore juhaye, innal mawta yati bawta, mayde ara e juhaye, anditu fi nde ɗo mayde taƴore taƴore welɗi, daroɗa gollugol fi ɓawa mayde nden. Wi wa aktiril istighfara mimma kad salafa min zunubik, ɗuɗɗin insinagol waɗugol astaghfirullah insinagol e konko fiɗɗi immorde bakkatuji maɗi. Wasalillaha salamata lima baqiya min umrik, witoro Allah tabaraka wa ta'ala hi kisa hisugol e bakkatuji ɗin ko wedditi ko e gurdam maɗa ɗam. Wi summa alayka ya akhi, wi min waqine no fayima qayyim siɗɗo bi adabin hasanin wa khulqin hasani, jogi to needi moƴƴiri, jogi to jikku labaɗo, no fayima jogitagol needi labaani, no fayima jogitagol jikku labaɗo, wonu jon jikku e jon needi no fewdorɗa o, wonɗa fay ko wonɗa mawɗo, wonɗa janguɗo, wonɗa janno, wonɗa wonɗa no fewdorɗa o, wonu jonnedi. Wansaha li kulli mu'minin idha sa'alaka fi amri dinihi, hi laaban kala neɗɗo gonɗinɗo si tawi hara o ɗaɓɓirima ko wiyete kon e so landi kama alhaali ndema kon kafa suuɗumo, hi ta suuɗumo gonga laaɓan morir undo no silli ka sella undo ko beda ka ko shirku undo ko taa ka ko maasiya undo ko shirku ka ko tawhid undo ko sunna ka ko beda la ba morir bangina namu ko antu da ko mi mungara suralim wala taktumanna hadan minan nasihati shay'a watasudo ay goto ko wete ko labare hay goto ndaru no wadira ko tasudo wala barre tasudo ay goto labare وي اذا شاورك فيما كان لله فيه رضا تي اولاندي كما يا لا بموريدو سولاندي كما يا لا بموريدو هي افيو جامو كونكوتاتا ويلتني الله سبحانه وتعالى وقتد واياك ان تكون مؤمنا ميديما جام فغول غوندين تو جام فغوندين ميديما دون وي فمن خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله كلا جام في دو غوندين دو هاراو جام فيك الله ان لا نماكم sa jam fike Allah ina la ramako ngaya ha fokki tani hala kuye ya rabbillah wi wa idha ahbabta akhaka fillahi fabdul lahu nafsaka wa mal saidi neddo yangano funsan mo jawdi madin funsana mo tamma ngati harana ndugol la yidu mata ko don haadi tun ko ngi ko nyungi dasi wallina la hakunum ya rabbillah neddo wattal wa iyyaka wal khusumat wal jidal wal mira mi hadima ko yete ko yeddo diro e podo diro e discussion e sonko e mi hadima sir wad gol fa innaka tasiru zaluman khawanan athima si awoni wado dum awonai tonyo jam fotodo hewa bakka paske ayato to tuzur ta kongol mangol yanu are wa rewete e buivi ya wa uganade e ko ondo yewtu de kon no ka sara ko antik jogi fenande ويوارك بالصبر في المواطن كلها ويميامريما مونياغول جوغا كول مونياله دندانغال نوكيل دي غون نيدو مونياتورو تاون نيدو هاوجودو تاون نيدو مو اتشتا يافوتا غون نيدو مونييدو غولير كو ويتي كون صبر اي بيجي دي باذن الله تبارك وتعالى ييس غولير صبر وي فان الصبر يجر الى البر اي مونياغول كو دوا مونييده كون دوندو نباي دي غيري والبر يجر الى الجنه ko wiyete ko diggere nabay ka aljanna no wodi ko munyete non wodi ko munyataka no ngara no fensita ka dame ko wiyete ko sabr wi wa iyyaka wal hiddata wal ghadaba bi hadima ko wiyete ko tikkugol anka goddi ma wi da muni ta tikki tun da fiidi tun hida muni tun da fiidi berde ma do metti tun bi hadima dum fa innahuma ayi ko wiyete ko monagol e tikkugol ya jurani ila alfujur nabaye bone wal fujur ya jurru ila annar kwete ko bone gidin nabaye kwete ko ngiyete do na tikkango ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini ko won tikkango shirku ma tikkango maasiya ma tikkango bid'a halinno ndo ara yabu naimin al asfahani rahimahullahu tabaarak wa ta'ala bi yutindo fi kahuliya mabbe huliyatul awliya e juzu je dabo rakum ko wete kon tongode e hello gon ko tapande jeerati didi haray dido ko wasiji ni Sufyan Sauri be wasino odo e siddo mabbe ko wete kon Ali ibn al-Hasan as-Sulami rahimahumullahu tabaarak wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala e yurmi be e kala mujudo yuro ba wala sallallahu alaihi wasallam no mujiri e hare ko do tambi no di jogi stay landa no di gondire bangal tokkat ni albab maftu hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ido wawi hendagol mojo beredi do hidoji e odo site ibadurrahman.blogspot.com fajazakumullahu khairan.